أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. آج حلال ہوئیں تم کو سب ستھری چیزیں اور اہل کتاب کا کھانا تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے اور حلال ہیں تم کو پاک دامن عورتیں مسلمان اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے جب دو ان کو مہر ان کے قید میں لانے کو نہ مستی نکالنے کو اور نہ چھپی آشنائی کرنے کو اور جو منکر ہوا ایمان سے تو ضائع ہوئی محنت اس کی اور آخرت میں وہ ٹوٹے والوں میں ہے. خلاصہ تفسیر. آج تم پر جیسے دینی ابدی انعام ہوا کہ اکمال دین سے مشرف کیے گئے اسی طرح ایک معتد بھی دنیاوی ابدی انعام بھی ہوا کہ تمہارے لیے حلال چیزیں کہ اس سے پہلے حلال کر دی گئی تھی ہمیشہ کے لیے حلال رکھی گئی کہ کبھی منسوخ نہ ہوں گی. اور جو لوگ تم سے پہلے آسمانی کتاب دیے گئے ہیں یعنی یہود و نصارہ ان کا ذبیحہ بھی تم کو حلال ہے اور اس کا حلال ہونا ایسا ہی یقینی ہے جیسا تمہارا ذبیحہ ان کو حلال ہے. اور پارسا عورتیں بھی جو مسلمان ہوں تم کو حلال ہیں اور جیسا مسلمان عورتوں کا حلال ہونا یقینی ہے اسی طرح پارسا عورتیں ان لوگوں میں سے بھی جو تم سے پہلے کتاب آسمانی دیے گئے ہیں تم کو حلال ہیں. جب تم ان کو ان کا معاوضہ دے دو یعنی مہر دینا وہ شرط نہیں مگر واجب ہے. اور عورتیں مذکورہ جو حلال کی گئی ہیں تو اس طرح سے کہ تم ان کو بیوی بناؤ یعنی نکاح ملاؤ جن کی شرطیں شرع میں معلوم ہیں نہ تو اعلانیہ بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشنائی کرو. یہ سب احکام شرعیہ ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے اور جو شخص ایمان لانے کی چیزوں کے ساتھ کفر کرے گا مثلا حلال قطعی کی حلت کا یا حرام قطعی کی حرمت کا انکار کرے گا تو اس شخص کا ہر نیک عمل غارت اور اکارت جاوے گا اور وہ شخص آخرت میں بالکل ریاکار ہوگا. بس حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام سمجھو. معارف و مسائل. سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں بہیمۃ الانعام یعنی پالتو جانور بکری گائے بھینس وغیرہ کا حلال ہونا بیان فرمایا گیا ہے اور تیسری آیت میں نو قسم کے حرام جانوروں کی تفصیل ہے مگر اس تفصیل سے اس کے ابتدائی جملے میں اس پورے باب کا خلاصہ اس طرح بیان فرما دیا ہے کہ اس میں جانوروں کی حلت و حرمت کا خاصہ بھی معلوم ہو گیا اور اس کا ایک معیار و اصول بھی ارشاد ہے. الیوم احل لکم الطیبات یعنی آج تمہارے لیے حلال ہوئی سب صاف ستھری چیزیں. آج سے مراد وہ دن ہے جس میں یہ آیت اور اس سے پہلی آیت نازل ہوئی ہیں، یعنی حجت الوداع سن 10 ہجری کا یوم عرفہ. مطلب یہ ہے کہ جیسے آج تمہارے لیے دین کامل مکمل کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت تم پر مکمل ہو گئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ چیزیں جو پہلے بھی تمہارے لیے حلال تھیں دائمی طور پر حلال رکھی گئیں اور ان کے منسوخ ہونے کا احتمال ختم ہوا، کیونکہ سلسلہ وحی ختم ہونے والا ہے. اس جملے میں طیبات حلال ہونے کا بیان ہے اور ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یعنی حلال کرتا ہے ان کے لیے طیبات اور حرام کرتا ہے ان پر خبائث. اس میں طیبات کے بالمقابل خبائث لا کر ان دونوں لفظوں کی حقیقت واضح کر دی گئی. لغت میں طیبات صاف ستھری اور مرغوب چیزوں کو کہا جاتا ہے اور خبائث اس کے بالمقابل گندی اور قابل نفرت چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے. اس لیے آیت کے جملے نے یہ بتلا دیا کہ جتنی چیزیں صاف ستھری مفید اور پاکیزہ ہیں وہ انسان کے لیے حلال کی گئیں اور جو گندی قابل نفرت اور مضر ہیں وہ حرام کی گئی ہیں. وجہ یہ ہے کہ انسان دوسرے جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ اس کا مقصد زندگی دنیا میں کھانے پینے سونے جاگنے اور جینے مرنے تک محدود ہو. اس کو قدرت نے مخدوم کائنات کسی خاص مقصد سے بنایا ہے اور وہ مقصد اعلیٰ پاکیزہ اخلاق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. اسی لیے بد اخلاق انسان در حقیقت انسان کہلانے کے قابل نہیں. اس لیے قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا بل ہم اول، یعنی وہ چوپاؤں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اور جب انسان کی انسانیت کا مدار اصلاح اخلاق پر ہو تو ضروری ہے کہ جتنی چیزیں انسانی اخلاق کو گندا اور خراب کرنے والی ہیں ان سے اس کا مکمل پرہیز کرایا جائے. انسان کے اخلاق پر اس کے گرد و پیش کی چیزوں اور اس کی سوسائٹی کا اثر پڑنا بدیہی طور پر ہر شخص جانتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب گرد و پیش کی چیزوں سے انسانی اخلاق متاثر ہوتے ہیں تو جو چیزیں انسان کے بدن کا جزو بنتی ہیں ان سے اخلاق کس قدر متاثر ہوں گے. اس لیے کھانے پینے کی ساری چیزوں میں اس کی احتیاط لازمی ہوئی. چوری، ڈاکہ، رشوت، سود، قمار وغیرہ کی حرام آمدنی جس کے بدن کا جز بنے گی وہ لازمی طور پر اس کو انسانیت سے دور اور شیطانیت سے قریب کر دے گی. اسی لیے قرآن کریم کا ارشاد ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. عمل صالح کے ساتھ عقل حلال کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ عقل حلال کے بغیر عمل صالح متصور نہیں. بالخصوص گوشت جو انسان کے بدن کا جزو اہم بنتا ہے اس میں اس کی احتیاط سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا گوشت اس کی غذا میں داخل نہ ہو جو اس کے اخلاق کو خراب کرے. اسی طرح وہ گوشت جو جسمانی طور پر انسان کے لیے مضر ہے کہ بیماری اور ہلاکت کے جراثیم اس میں ہیں، اس سے انسان کے پرہیز کا ضروری ہونا تو سبھی جانتے ہیں. جتنی چیزیں شریعت نے خبائث قرار دی ہیں وہ یقینی طور پر انسان کے جسم یا روح یا دونوں کو خراب کرنے والی اور انسانی جان یا اخلاق کو تباہ کرنے والی، اس لیے ان کو حرام کر دیا گیا. اس کے بالمقابل طیبات سے انسان کے جسم و روح کی تربیت اور اخلاق فاضلہ کا نشو نما ہوتا ہے، ان کو حلال قرار دیا گیا. غرض قرآن پاک کے جملے احل لکم الطیبات نے حلت و حرمت کا فلسفہ بھی بتلا دیا اور اصول بھی. اب یہ بات کہ کون سی چیزیں طیبات یعنی صاف ستھری مفید اور مرغوب ہے اور کون سی خبائث یعنی گندی مضر اور قابل نفرت ہیں، اس کا اصل فیصلہ تباہ سلیمہ کی رغبت و نفرت پر ہے. یہی وجہ ہے کہ جن جانوروں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے ہر زمانے کے سلیم التبع انسان ان کو گندا اور قابل نفرت سمجھتے رہے ہیں، جیسے مردار جانور، خون. البتہ بعض اوقات جاہلانہ رسوم طبیعت پر غالب آ جاتی ہیں تو اچھے اور برے کی تمیز اٹھ جاتی ہے، یا بعض چیزوں کا خبث مخفی ہوتا ہے. ایسے معاملات میں انبیاء علیہ السلام کا فیصلہ سب کے لیے حجت ہے. کیونکہ افراد انسانی میں سب سے زیادہ سلیم الطبع انسان انبیاء علیہم السلام ہیں، جن کو حق تعالی اپنے مخصوص طور پر فطرت سلیمہ سے نوازا اور ان کی تربیت کا خود تکفل فرمایا، ان کے گرد و پیش اپنے فرشتوں کا پہرا لگایا جس سے ان کے قلب و دماغ اور اخلاق کسی غلط ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے جن چیزوں کو خبائث قرار دیا وہ حقیقتاً خبائث ہیں، اور جن کو طیبات سمجھا وہ حقیقتاً طیبات ہیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک ہر پیغمبر نے مردار جانور اور خنزیر وغیرہ کو حرام کرنے کا اپنے اپنے وقت میں اعلان فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ایسی خبائث ہیں کہ ہر زمانے کے سلیم الطبع حضرات نے ان کو گندی اور مضر چیز سمجھا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں بیان فرمایا ہے کہ جتنے جانور شریعت اسلام نے حرام قرار دیے ہیں ان سب پر غور کیا جائے تو سمٹ کر یہ سب دو اصولوں کے تحت آ جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی جانور اپنی فطرت و طبیعت کے اعتبار سے خبیث ہو، دوسرے یہ کہ اس کے ذبح کا طریقہ غلط ہو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ذبیحہ کے بجائے میتا یعنی مردہ قرار دیا جائے گا۔ سورہ مائدہ کی تیسری آیت میں نو چیزوں کو حرام بتلایا ہے، ان میں خنزیر قسم اول میں داخل ہے، باقی آٹھ قسم دوم میں۔ قرآن کریم نے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ فرما کر اجمالی طور پر تمام خبیث جانوروں کے حرام ہونے کا حکم دیا، اور اس کی تفصیل میں سے چند چیزیں قرآن اس صراحتا بیان فرما دی، جیسے لحم خنزیر اور دم مسفوح وغیرہ، باقی چیزوں کا بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جانور کے خبیث ہونے کی ایک علامت یہ بتلائی کہ کسی قوم کو بطور عذاب کے کہ جس جانور کی شکل میں مسخ و تبدیل کیا گیا ہو تو یہ علامت اس کی ہے کہ یہ جانور طبعاً خبیث ہے، کہ جن لوگوں پر حق تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ان کو اس جانور کی شکل دی گئی۔ مثلاً قرآن کریم میں ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، یعنی بعض قوموں کو خنزیر اور بندر کی شکل میں بطور عذاب کے مسخ کیا گیا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ جانوروں کی یہ دونوں قسمیں بالتبع خبائث میں داخل ہیں، ان کو باقاعدہ ذبح بھی کر دیا جائے تو بھی حلال نہیں ہو سکتے، اور بہت سے جانور ایسے بھی ہیں کہ افعال و آثار سے ان کا خبیث ہونا عام طبائع خود بھی محسوس کر لیتی ہیں۔ مثلا جد درندے جانور جن کا کام ہی دوسرے جانوروں کو زخمی کرنا، پھاڑنا، کھانا ہے اور سخت دلی ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھیڑیے کے متعلق کسی نے دریافت کیا تو فرمایا کہ کیا کوئی انسان اس کو کھا سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے جانور ہیں جن کی خصلت ایذا رسانی چیزوں کو اچک لینا ہے، جیسے سانپ، بچھو، چھپکلی، مکھی یا چیل اور باز وغیرہ۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطے کے طور پر بیان فرمایا کہ ہر درندہ جانور جو دانتوں سے پھاڑ کھاتا ہے، جیسے شیر، بھیڑیا وغیرہ، اور پرندوں میں وہ جانور جو اپنے پنجے سے شکار کرتے ہیں، جیسے باز، شکرا وغیرہ، یہ سب حرام ہیں۔ یہ ایسے جانور جن کی طبیعت میں خصت اور ذلت یا نجاسات کے ساتھ ملوث ہونا ہے، جیسے چوہا یا مردار خور جانور یا گدھا وغیرہ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جانوروں کے طبعی خواص اور ان کا مضر ہونا ہر انسان جو معمولی سلامت طبع رکھتا ہو محسوس کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن جانوروں کو شریعت اسلام نے حرام قرار دیا ہے ان میں سے ایک قسم تو وہ ہے جن میں ذاتی طور پر خبث پایا جاتا ہے، دوسری قسم وہ ہے کہ ان کی ذات میں کوئی خبث نہیں، مگر جانوروں کی ذبح کرنے کا جو طریقہ اللہ تعالی نے مقدر فرما دیا ہے اس طریقے پر اس کو ذبح نہیں کیا گیا، خواہ سرے سے ذبح ہی نہیں کیا گیا ہو، جیسے جھٹکا کر کے مارا ہو یا چوٹ کے ذریعے مارا ہو، یا جانور ذبح تو کیا مگر اس پر اللہ کے نام کے بجائے کسی غیر اللہ کا نام لیا یا کسی کا بھی نہ لیا اور جان بوجھ کر اللہ کے نام کو بوقت ذبح چھوڑ دیا، تو یہ ذبح بھی شرعاً معتبر نہیں، بلکہ ایسا ہی ہے جیسے کسی جانور کو بغیر ذبح کے ہلاک کر دیا ہو۔ یہاں ایک بات خاص طور سے قابل غور ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، مگر جانوروں کے سوا اور کسی چیز کے کھانے پکانے پر یہ پابندی نہیں ہے کہ اللہ اکبر یا بسم اللہ کہہ کر ہی کھایا پکایا جائے، اس کے بغیر وہ حلال ہی نہ ہو. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہر چیز کھانے پینے کے وقت بسم اللہ کہنا مستحب قرار دیا جاتا ہے، بخلاف جانوروں کے کہ ان کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا واجب قرار دیا گیا. اور جان بوجھ کر کوئی اس وقت تک اللہ کا نام ترک کر دے تو جانور کو مردار اور حرام قرار دیا گیا. اس میں حکمت کیا ہے؟ غور کیا جائے تو فرق واضح ہے کہ جانداروں کی جان ایک حیثیت سے سب برابر ہیں، اس لیے ایک جاندار کے لیے دوسرے جاندار کو فنا کرنا اور ذبح کر کے کھا لینا بظاہر جائز نہ ہونا چاہیے. اب جن کے لیے یہ جائز کیا گیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا ایک بھاری انعام ہے، اس لیے جانور کو ذبح کرنے کے وقت اس نعمت الہیہ کا استحضار اور ادائے شکر ضروری قرار دیا گیا. بخلاف غلہ دانا پھل وغیرہ کے، ان کی پیدائش ہی اس لیے ہے کہ انسان ان کو فنا کر کے اپنی ضروریات پوری کرے، اس لیے ان پر صرف بسم اللہ کہنا مستحب کے درجے میں رکھا گیا ہے، واجب اور ضروری نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زمانے جاہلیت یہ رسم جاری تھی کہ مشرکین جانوروں کی ذبح کے وقت اپنے بتوں کے نام لیا کرتے تھے. شریعت اسلام نے ان کی اس کافرانہ رسم کو ایک بہترین عبادت میں تبدیل کر دیا کہ اللہ کا نام لینا ضروری قرار دیا، اور اس مشرکانہ رسم کو مٹانے کی مناسب صورت یہی تھی کہ غلط نام کی بجائے کوئی صحیح نام تجویز کر دیا جائے، ورنہ چلی ہوئی رسم و عادت کا چھوٹنا مشکل ہوتا. یہاں تک آیت کے پہلے جملے کی تشریح تھی. دوسرا جملہ یہ ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، یعنی اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال. اس جگہ جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک کھانے سے مراد ذبیحہ جانور ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس، ابو درداء، ابراہیم قتادہ، صدیق، ضحاک، مجاہد رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہی منقول ہے، کیونکہ دوسری قسم کے کھانوں میں اہل کتاب اور بت پرست مشرکین سب برابر ہیں کہ روٹی، آٹا، دال، چاول، پھل وغیرہ جن میں ذبح کی ضرورت نہیں وہ کسی بھی جائز طریقے پر حاصل ہو تو مسلمان کو اس کا کھانا جائز ہے، اور مسلمانوں سے ان کو ملے تو ان کے لیے حلال ہے. اس لیے خلاصہ مضمون اس جملے کا یہ ہوا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمان کے لیے اور مسلمان کا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے حلال ہے. اب اس جگہ چند مسائل قابل غور ہیں. اول یہ کہ اہل کتاب قرآن و سنت کی اصطلاح میں کون لوگ ہیں، کتاب سے کیا مراد ہے، اور کیا اہل کتاب ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ لوگ اپنی کتاب پر صحیح طور پر ایمان و عمل رکھتے ہوں. اس میں یہ تو ظاہر ہے کہ کتاب کے لغوی معنی یعنی ہر لکھا ہوا ورق تو مراد ہو نہیں سکتا، وہی کتاب مراد ہو سکتی ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہو. اس لیے باتفاق امت کتاب سے مراد وہ آسمانی کتاب ہے جس کا کتاب اللہ ہونا بتصدیق قرآن یقینی ہو، جیسے تورات، انجیل، زبور، صحف موسیٰ و ابراہیم وغیرہ. اس لیے وہ قوم ہے جو کسی ایسی کتاب پر ایمان رکھتی اور اس کو وحی الہی قرار دیتی ہو جس کا کتاب اللہ ہونا قرآن و سنت کے یقینی ذرائع سے ثابت نہیں، وہ قوم اہل کتاب میں داخل نہیں ہوں گی. جیسے مشرکین مکہ، مجوس، بت پرست ہندو، بدھ، آریہ، سکھ وغیرہ. اس سے معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ جو تورات و انجیل پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ باصطلاح قرآن اہل کتاب میں داخل ہیں. تیسری ایک قوم جس کو صائبین کہتے ہیں ان کے حالات مشتبہ ہیں. جن حضرات کے نزدیک یہ لوگ زبور داؤد علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان کو بھی اہل کتاب میں شامل قرار دیتے ہیں، اور جن کو یہ تحقیق ہوا کہ زبور سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ نجوم پرست قوم ہیں، وہ ان کو بت پرستوں اور مجوس کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں. بہرحال یقینی طور پر جن کو بے اتفاق اہل کتاب کہا جاتا ہے وہ یہود و نصارہ ہیں. تو قرآن حکیم کے حکم کا حاصل یہ ہوا کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. اب رہا یہ معاملہ کہ یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہنے اور سمجھنے کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ صحیح طور پر اصلی تورات و انجیل پر عمل رکھتے ہوں، یا محدث تورات اور انجیل کا اتباع کرنے والے اور عیسیٰ و مریم علیہ السلام کو خدا کا شریک قرار دینے والے بھی اہل کتاب میں داخل ہیں؟ سو قرآن کریم کے بے شمار تصریحات سے واضح ہے کہ اہل کتاب ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ وہ کسی آسمانی کتاب کے قائل ہوں اور اس کی اتباع کرنے کے دعوے دار ہوں، خواہ وہ اس کی اتباع میں کتنی گمراہیوں میں جا پڑے ہوں۔ قرآن کریم نے جن کو اہل کتاب کا لقب دیا انہی کے بارے میں یہ بھی جا بجا ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اپنی آسمانی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعه، اور یہ بھی فرمایا کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزِيزٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔ ان حالات و صفات کے باوجود جب قرآن نے ان کو اہل کتاب قرار دیا تو معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ جب تک یہودیت و نصرانیت کو بالکل نہ چھوڑیں وہ کہ اہل کتاب میں داخل ہیں، خواب کتنے ہی عقائد فاسدہ اور اعمال صحیحہ میں مبتلا ہوں۔ امام جساس نے احکام القرآن میں نقل کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آپ کے کسی عامل یا گورنر نے خط لکھ کر یہ دریافت کیا کہ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تورات پڑھتے ہیں اور یوم السبت یعنی ہفتے کے دن کی تعظیم بھی یہود کی طرح کرتے ہیں، مگر قیامت پر ان کا ایمان نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تحریر فرمایا کہ وہ اہل کتاب ہی کا ایک فرقہ سمجھے جائیں گے، صرف نام کے یہودی و نصرانی جو در حقیقت دہریے ہیں وہ اس میں داخل نہیں۔ آج کل یورپ کے عیسائی اور یہودیوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو اپنی مردم شماری کے اعتبار سے یہودی یا نصرانی کہلاتے ہیں، مگر در حقیقت وہ خدا کے وجود اور کسی مذہب ہی کے قائل نہیں، نہ تورات و انجیل کو خدا کی کتاب مانتے ہیں اور نہ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی و پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ شخص مردم شماری کے نام کی وجہ سے اہل کتاب کے حکم میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ ظاہر ہے کہ وہ شخص مردم شماری کے نام کی وجہ سے اہل کتاب کے حکم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نصارہ کے بارے میں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں، اس کی وجہ یہ بتلائی کہ یہ لوگ دین نصرانیت میں سے بجز شراب نوشی کے اور کسی چیز کے قائل نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد یہ ہے، ابن جوزی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نصارہ بنی تغلب کے ذبائح کو نہ کھاؤ، کیونکہ انہوں نے مذہب نصرانیت میں سے شراب نوشی کے سوا کچھ نہیں لیا۔ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی بسند صحیح کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بنی تغلب کے متعلق یہی معلومات تھیں کہ وہ بے دین ہیں، نصرانی نہیں، اگرچہ نصرانی کہلاتے ہیں، اس لیے ان کے ذبیحہ سے منع فرمایا۔ جمہور صحابہ و تابعین رحمۃ اللہ علیہم کی تحقیق یہ تھی کہ یہ بھی عام نصرانیوں کی طرح ہیں بلکہ بالکل دین کے منکر نہیں، اس لیے انہوں نے ان کا ذبیحہ بھی حلال قرار دیا۔ اور جمہور امت کہتے ہیں کہ نصرانی کا ذبیحہ حلال ہے، خواہ بنی تغلب میں سے ہو یا ان کے سوا کسی دوسرے قبیلے اور جماعت سے ہو، اسی طرح ہر یہودی کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن نصرانیوں کے متعلق یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ وہ خدا کے وجود ہی کو نہیں مانتے یا حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، وہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں۔ تو عام اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟ تو عام کے لغوی معنی کھانے کی چیز کے ہیں، جس میں از روئے لغت عربی ہر قسم کے کھانے کی چیزیں داخل ہیں، ہر قسم کی کھانے کی چیزیں داخل ہیں، لیکن جمہور امت کے نزدیک اس جگہ تو عام سے مراد صرف اہل کتاب کی ذبائح کا گوشت ہے، کیونکہ گوشت کے سوا دوسری اشیاء خوردونی میں اہل کتاب اور دوسرے کفار میں کوئی امتیاز اور فرق نہیں۔ کھانے پینے کی خشک چیزیں گیہوں، چنا، چاول اور پھل وغیرہ ہر کافر کے ہاتھ کا حلال و جائز ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اور جس کھانے میں انسانی صنعت کو دخل ہے اس میں چونکہ کفار کے برتن اور ہاتھوں کی طہارت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ بلا ضرورت شدیدہ استعمال نہ کریں، مگر اس میں جو حال مشرکین بت پرستوں کا ہے وہی اہل کتاب کا بھی ہے کہ نجاست کا احتمال دونوں میں برابر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب اور دوسرے کفار کے طعام میں جو فرق شرعاً ہو سکتا ہے وہ صرف ان کے ذبائح کے گوشت میں ہے، اس لیے آیت مذکورہ میں بے اتفاق امت طعام اہل کتاب سے مراد ان کے ذبائح ہیں۔ امام تفسیر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لفظ طعام ہر کھانے کی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس میں ذبائح بھی داخل ہیں، اور اس آیت میں طعام کا لفظ خاص ذبائح کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اکثر علماء تفسیر کے نزدیک اور اہل کتاب کے طعام میں سے جو چیزیں مسلمانوں کے لیے حرام ہیں وہ اس عموم خطاب میں داخل نہیں۔ اس کے بعد امام قرطبی علیہ الرحمہ نے مزید تفسیر اس طرح بیان فرمائی ہے، علماء کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ چیزیں جن میں ذبح کی ضرورت نہیں ہوتی، مثلا وہ کھانا جس میں تصرف نہیں کرنا پڑتا جیسے میوہ اور گندم وغیرہ، اس کا کھانا جائز ہے، اس لیے کہ اس میں کسی کا مالک بننا چندہ مضر نہیں ہے۔ البتہ وہ کھانا جس میں انسان کو کچھ عمل کرنا پڑتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس میں کوئی ایسا کام کرنا پڑے جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، مثلا آٹے سے روٹی بنانا، زیتون سے تیل نکالنا وغیرہ۔ تو کافر ذمی کی ایسی چیزوں سے اگر کوئی بچنا چاہے تو وہ محض طبعی کراہت کی بنا پر ہوگا، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں عمل ذبح کرنا پڑتا ہے جس کے لیے دین اور نیت کی ضرورت ہے۔ تو اگرچہ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کافر کی نماز اور عبادتوں کی طرح اس کا عمل ذبح بھی قبول نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے اس امت کے لیے خاص طور پر ان کی ذبائح حلال کر دیے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نس نے اس مسئلے کو خلاف قیاس ثابت کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ طعام اہل کتاب سے مراد اس آیت میں بے اتفاق علماء تفسیر وہ طعام ہے جس کی حلت مذہب اور عقیدے پر موقوف ہے، یعنی ذبیحہ۔ اسی لیے طعام میں اہل کتاب کے ساتھ امتیازی معاملہ کیا گیا کیونکہ وہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان کے مدعی ہیں، اگرچہ ان کی تحریفات نے ان کے دعویٰ کو مجروح کر دیا یہاں تک کہ شرک و کفر میں مبتلا ہو گئے۔ بخلاف بت پرست مشرکین کے وہ کسی آسمانی کتاب یا نبی یا رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی نہیں رکھتے، اور جن کتابوں یا شخصیتوں پر ان کا ایمان ہے وہ نہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں اور نہ ان کا رسول و نبی ہونا اللہ کے کسی کلام سے ثابت ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہونے کی حکمت اور وجہ۔ زیر بحث مسئلے کا یہ تیسرا سوال ہے، اس کا جواب اکثر صحابہ و تابعین اور ائمہ تفسیر کی طرف سے یہ ہے کہ تمام کفار میں سے اہل کتاب یہود و نصارہ کا ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح حلال قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دین میں سینکڑوں تحریفات ہونے کے باوجود ان دو مسئلوں میں ان کا مذہب بھی اسلام کے بالکل مطابق ہے، یعنی وہ ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا عقیدتاً ضروری سمجھتے ہیں، اس کے بغیر جانور کو مردار، میتا اور ناپاک کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح مسئلہ نکاح میں جن عورتوں سے اسلام میں نکاح حرام ہے ان کے مذہب میں بھی حرام ہے، اور جس طرح اسلام میں نکاح کا اعلان اور گواہوں کے سامنے ہونا ضروری ہے اسی طرح ان کے موجودہ مذہب میں بھی یہی احکام ہے۔ امام تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قول اکثر صحابہ و تابعین کا نقل فرمایا ہے، ان کی عبارت ابن عباس، ابو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، عطا رحمۃ اللہ علیہ، حسن رحمۃ اللہ علیہ، مکحول رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، سدی رحمۃ اللہ علیہ اور مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ نے طعام اہل کتاب کی تفسیر ان کے ذبائح کے ساتھ کی ہے، اور یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے یہاں اجماعی ہے کہ ان کے ذبیحے مسلمانوں کے لیے حلال ہیں کیونکہ وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کو حرام سمجھتے ہیں اور اپنے ذبیحوں پر خدا کے سوا اور کسی کا نام نہیں لیتے، اگرچہ وہ اللہ کے بارے میں ایسی باتوں کے معتقد ہوں جن سے باری تعالیٰ پاک اور بلند و بالا ہے۔ ابن کثیر کے اس بیان میں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام مذکور صدر حضرات صحابہ رضوان اللہ مجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما کے نزدیک طعام اہل کتاب سے ان کی ذبائح مراد ہیں اور ان کے حلال ہونے پر امت کا اجماع ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان حضرات کے نزدیک ذبائح اہل کتاب کے حلال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے مذہب میں بہت سی تحریفات کے باوجود ذبیحہ کا مسئلہ اسلامی شریعت کے مطابق باقی ہے، کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کو وہ بھی حرام کہتے ہیں اور ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں متصلیس کے مشرکان عقیدے کے قائل ہو گئے اور اللہ اور مسیح ابن مریم کو ایک ہی کہنے لگے، جس کا قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح بن مریم ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ ذبیحہ کے متعلق تمام قرآنی آیات جو سورہ بقرہ اور سورہ انعام میں آئی ہیں جن میں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کو بھی اور اس جانور کو بھی جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا حرام قرار دیا گیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ یہ سب آیتیں اپنی جگہ پر محکم اور معمول بہا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت جس میں تمام اہل کتاب کو حلال قرار دیا ہے وہ بھی ان آیات کے حکم سے مختلف نہیں، کیونکہ تمام اہل کتاب کو حلال قرار دینے کی وجہ ہی یہ ہے کہ ان کے موجودہ مذہب میں بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور اور وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا حرام ہے۔ موجودہ زمانے میں تورات و انجیل کے جو نسخے اب بھی موجود ہیں ان میں بھی ذبیحہ اور نکاح کے احکام تقریباً وہی ہیں جو قرآن کریم اور اسلام میں ہیں، جن کی تفصیلاً قریب ذکر کی جائے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض جاہل عوام اپنے مذہب کے اس حکم کے خلاف کچھ عمل کرتے ہوں، جیسا کہ خود مسلمانوں کی جاہل عوام میں بھی بہت سی جاہلانہ رسمیں شامل ہو گئی ہیں، مگر ان کو مذہب اسلام نہیں کہا جا سکتا۔ نصارہ کے جاہل عوام کے طرز عمل کو دیکھ کر ہی بعض حضرات تابعین نے یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام اہل کتاب کو حلال قرار دیا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اپنے ذبائح کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، کوئی اس پر مسیح یا عزیر کا نام لیتا ہے، کوئی بغیر تسمیہ کے ذبح کرتا ہے، تو معلوم ہوا کہ آیت مائدہ جس میں تمام اہل کتاب کو حلال قرار دیا ہے، اس آیت نے اہل کتاب کے ذبائح کے حق میں سورہ بقرہ اور سورہ نام کی ان آیتوں میں تخصیص یا ایک قسم کا نسخ قرار دیا ہے جن میں غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کو یا بغیر اللہ کے نام کے ذبح کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ بعض اکابر علماء کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جن حضرات تابعین نے اہل کتاب کے متروک کو تسمیہ ذبیحہ اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کو حلال فرمایا ہے، ان کے نزدیک بھی اہل کتاب کا اصل مذہب تو اسلامی احکام سے مختلف نہیں ہے، مگر ان کے جاہل عوام یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ان حضرات نے جاہل اہل کتاب کو بھی عام اہل کتاب کے حکم سے الگ نہیں کیا اور ذبیحہ اور نکاح کے معاملے میں ان کا بھی وہی حکم رکھا جو ان کے آباء اجداد اور اصل مذہب کے پیروؤں کا ہے کہ ان کے ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ ابن عربی نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد ابو الفتح مقدسی سے سوال کیا کہ موجودہ نصارہ تو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، مثلا مسیح یا عزیر کا نام بوقت ذبح لیتے ہیں، تو ان کا ذبیحہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اس پر ابو الفتح مقدسی نے فرمایا ان کا حکم اپنے آباء اجداد کا سا ہے، آج کے اہل کتاب کا۔ یہ حال اللہ کو معلوم تھا لیکن اللہ نے ان کو ان کے آبا کے تابع بنا دیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ اصلاح امت میں جن حضرات علماء نے اہل کتاب کے ایسے ذبائح کی اجازت دے دی ہے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا بلکہ غیر اللہ کا لیا گیا، ان کے نزدیک بھی غلط کار عوام کو بھی اس حکم میں شامل رکھا جو اصل اہل کتاب کا حکم ہے، اس لیے ان کے ذبیحے کو بھی حلال قرار دے دیا۔ اور جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین نے اس پر نظر فرمائی کہ اہل کتاب کے جاہل عوام جو غیر اللہ کے نام یا بغیر اللہ کے نام کے ذبح کرتے ہیں یہ اسلامی حکم کے تو خلاف ہے ہی، خود نصارہ کے موجودہ مذہب کے بھی خلاف ہے، اس لیے ان کے عمل کے احکام پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ان لوگوں کا ذبیحہ تو عام اہل کتاب میں داخل ہی نہیں، اس لیے اس کے حلال ہونے کی کوئی وجہ نہیں، اور ان کے غلط عمل کی وجہ سے آیات قرآنی میں نسخ یا تخصیص کا قول اختیار کرنا کسی طرح صحیح نہیں۔ اسی لیے تمام ائمہ تفسیر ابن جریر ابن کثیر ابو حیان وغیرہ اس پر متفق ہیں کہ سورہ بقرہ اور انعام کی آیات میں کوئی نسخ واقع نہیں ہوا۔ یہی جمہور صحابہ و تابعین کا مذہب ہے جیسا کہ بحوالہ ابن کثیر اوپر نقل ہو چکا ہے، اور تفسیر بحر محیط میں بالفاظ ذیل مذکور ہے۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ کتابی اگر ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لے اور اللہ کے سوا کوئی نام لے تو اس کا کھانا جائز نہیں۔ یہی قول ہے ابو دردا، عبادہ بن صامت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کا، اور یہی ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد ظفر اور مالک کا مذہب ہے. نخعی اور سوری اس کے کھانے کو مکروہ قرار دیتے ہیں. حاصل کلام یہ ہے کہ صحابہ و تابعین اور اصلاف امت کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اہل کتاب کا اصل مذہب زمانہ نزول قرآن میں بھی یہی تھا کہ جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے یا قصدن اللہ کا نام چھوڑا جائے وہ حرام ہے. اسی طرح نکاح کی حلت و حرمت میں بھی اہل کتاب کا اصل مذہب موجودہ زمانے تک اکثر چیزوں میں اسلامی شریعت کے مطابق ہے. اس کے خلاف جو کچھ اہل کتاب میں پایا گیا وہ جاہل عوام کے اغلاط ہیں, ان کا مذہب نہیں ہے. موجودہ تورات و انجیل جو مختلف زبانوں میں چھپی ہوئی ملتی ہیں ان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. ملاحظہ ہو ان کے مندرجہ ذیل اقوال بائبل کے عہد نامہ قدیم میں جو موجودہ زمانے کے یہود و نصارہ دونوں کے نزدیک مسلم ہیں. ذبیحہ کے متعلق یہ احکام ہیں: نمبر ایک, جو جانور خود بخود مر گیا ہو اور جس کو درندوں نے پھاڑا ہو ان کی چربی اور کام میں لاؤ تو لاؤ, تم اسے کسی حال میں نہ کھانا. نمبر دو, پر گوشت کو تو اپنے سب پھاٹکوں کے اندر اپنے دل کی رغبت اور خداوند اپنے دی ہوئی برکت کے موافق ذبح کر کے کھا سکے گا, لیکن تم خون کو بالکل نہ کھانا. نمبر تین, تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت اور لہو اور گلا گھوٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو. نمبر چار, عیسائیوں کا سب سے بڑا پیشوا پولس کرنتھین کے نام پہلے خط میں لکھتا ہے کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں نہ کہ خدا کے لیے, اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو. تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے. نمبر پانچ, کتاب اعمال حواریین میں ہے. میں نے یہ فیصلہ کر کے لکھا تھا کہ وہ صرف بتوں کی قربانی کے گوشت اور لہو اور گلا گھٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. یہ تورات و انجیل کے وہ تصریحات ہیں جو آج کل کی بائبل سوسائٹیوں نے چھاپی ہوئی ہیں, جن میں سینکڑوں تحریفات و ترمیمات کے بعد بھی بعینی ہی قرآن کریم کے احکام کے مطابق یہ چیزیں باقی ہیں. قرآن کریم کی آیت یہ ہے, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب. تم پر حرام کر دیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت, اور جس پر اللہ کے سوا اور کسی کا نام پکارا گیا ہو, اور گلا گھونٹا ہوا, اور چوٹ کھا کر مرا ہوا, اور گر کر مرا ہوا, اور سینگ کھا کر مرا ہوا, اور جسے درندے نے کھایا ہو, الا یہ تم نے اس کو پاک کر دیا ہو, اور وہ جانور جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے. اس آیت نے میتا یعنی خود مرا ہوا جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس چیز پر اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور گلا گھوٹا ہوا جانور اور چوٹ سے مارا یا اونچی جگہ سے گر کر مرا ہوا یا تورات و انجیل کی مذکورہ تصریحات میں بھی لحم خنزیر کے علاوہ تقریباً سبھی کو حرام قرار دیا ہے. صرف چوٹ سے یا اونچی جگہ سے گر کر سینگوں سے مرنے والے جانور کی تفصیل اگرچہ مذکور نہیں ہے, مگر وہ سب تقریباً خود مرے یا گلا گھونٹ کر مارے ہوئے کے حکم میں داخل ہیں. اسی طرح قرآن کریم نے ذبیحہ پر اللہ کے نام لینے کی تاکید فرمائی ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو حرام کیا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. بائبل میں کتاب استثنا کی عبارت مذکور دو سے بھی اس کی تاکید مفہوم ہوتی ہے کہ جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے. اسی طرح نکاح کے معاملات بھی اہل کتاب کا مذہب اکثر چیزوں میں شریعت اسلام کے مطابق ہے. ملاحظہ و احبار 6:18-19, جس میں ایک طویل فہرست محرمات کی دی گئی ہے اور جن میں بیشتر وہی ہیں جو قرآن جن کو قرآن نے حرام کیا ہے. یہاں تک کہ جمع بین الاختین یعنی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے کی حرمت اور حالت حیض میں صحبت کا حرام ہونا بھی اس میں مصرح ہے. نیز بائبل میں اس کی بھی تصریح ہے کہ بت پرست اور مشرک اقوام سے نکاح جائز نہیں. موجودہ تورات کے الفاظ یہ ہیں، تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا، اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا، کیونکہ وہ میرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن میں اہل کتاب کی ذبائح اور ان کی عورتوں سے نکاح کو حلال اور دوسرے کفار کے ذبائح اور نساء کو حرام قرار دینے کی وجہ ہی یہ ہے کہ ان دونوں مسئلوں میں اہل کتاب کا اصل مذہب آج تک بھی اسلامی قانون کے مطابق ہے، اور جو کچھ اس کے خلاف ان کے عوام میں پایا جاتا ہے وہ جاہلوں کے اغلاط ہیں، ان کا مذہب نہیں ہے. اسی لیے جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ بقر، انعام اور معاہدے کی تمام آیت میں کوئی تضاد یا نسخ یا تخصیص نہیں ہے. اور جن علماء و تابعین نے غلط کار عوام کے عمل کو بھی طبعاً اہل کتاب کے حکم میں شامل رکھا اور آیات بقرہ و انعام میں نسخ یا تخصیص کا قول اختیار کیا ہے، اس کی بھی بنیاد یہ ہے کہ نصارہ جن کا قول یہ ہے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یعنی اللہ تو عیسیٰ بن مریم ہی ہے، یہ لوگ اگر اللہ کا نام بھی لیں تو اس سے مراد عیسیٰ بن مریم ہی لیتے ہیں، اس لیے ان کے ذبیحہ میں اللہ کا نام لینا یا مسیح کا نام لینا برابر ہوگا. اس بنا پر ان حضرات تابعین نے ذبائح اہل کتاب میں اس کی اجازت دے دی ہے. ابن عربی نے احکام القرآن میں اس بنیاد کی وضاحت فرمائی ہے، مگر جمہور امت نے اس کو قبول نہیں کیا، جیسا کہ بحوالہ تفسیر ابن کثیر و تفسیر بحر محیط ابھی گزر چکا ہے اور تفسیر مذہبی میں اقوال مختلفہ نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، اور صحیح اور مختار ہمارے نزدیک وہ پہلا ہی قول ہے، یعنی یہ کہ اہل کتاب کے ذبائح جن پر قصداً اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا ہو یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں وہ حلال نہیں. اگر یقینی طور پر اس کا علم ہو جائے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا یا غیر اللہ کا لیا ہے، یا اہل کتاب کی عام عادت یہ ہو جائے، جن بزرگوں نے عرب کے نصارہ کے ذبائح کو منع کیا ہے ان کے قول کا مقصد بھی یہی ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ نصارہ بنی تغلب کے ذبائح کھانا جائز نہیں کیونکہ انہوں نے مذہب نصرانیت میں سے بجز شراب نوشی کے اور کچھ نہیں لیا، اس کا محمل بھی یہی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ ثابت ہوا ہوگا کہ بنی تغلب اپنے ذبائح پر اللہ کا نام نہیں لیتے یا پھر غیر اللہ کا نام لیتے ہیں. بس یہی حکم عجمی نصارہ کا بھی ہے کہ اگر ان کی عادت یہی ہو جائے کہ عام طور پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں تو ان کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں. اور اس میں شک نہیں کہ آج کل کے نصارہ تو ذبح ہی نہیں کرتے بلکہ عام طور پر چوٹ مار کر ہلاک کرتے ہیں، اس لیے ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. یہ تفصیلی بحث یہاں اس لیے نقل کی گئی کہ اس مقام پر مصر کے مشہور عالم مفتی عبدہ سے ایک سخت لغزش ہو گئی ہے، جس کے غلط اور کتاب و سنت اور جمہور امت کے خلاف ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. موصوف سے تفسیر المنار میں اس جگہ دوہری غلطی ہوئی ہے. اول تو اہل کتاب کے مفہوم میں دنیا کے کفار، مجوس، ہندو، سکھ وغیرہ سب کو داخل کر کے اتنا عام کر دیا کہ پورے قرآن میں جو کفار اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کی تقسیم و تفریق کی گئی ہے وہ بالکل بے معنی اور بے حقیقت ہو جاتی ہے. اور دوسری غلطی اس سے بڑی یہ ہوئی کہ تو عام اہل کتاب کے مفہوم میں اہل کتاب کے ہر کھانے کو بلا کسی شرط کے حلال کر دیا، خواب و جانور کو ذبح کریں یا نہ کریں، اور اس پر اللہ کا نام لیں یا نہ لیں، ہر حال میں وہ جانور کو جس طرح کھاتے ہیں ان کو مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا. جس وقت ان کا یہ فتویٰ مصر میں شائع ہوا اس وقت خود مصر کے اور دنیا کے تمام اکابر اور علماء نے اس کو غلط قرار دیا. اس پر بہت سے مقالے اور رسالے لکھے گئے. مفتی عبدہ کو عہدہ فتویٰ سے معزول کرنے کے مطالبات ہر طرف سے ہوئے. ادھر مفتی صاحب موصوف کے شاگردوں اور کچھ مغرب زدہ یورپین معاشرے کے دلدادہ لوگوں نے بحثیں چلائیں، کیونکہ یہ فتویٰ ان کی راہ کی تمام مشکلات کا حل تھا کہ یورپ کے یہود و نصارہ بلکہ دہریوں کا ہر کھانا ان کے لیے حلال ہو گیا. لیکن اسلام کا بھی یہ معجزہ ہے کہ خلاف شریعت کام خواہ کتنے ہی بڑے عالم سے کیوں نہ ہو جائے، عام مسلمانوں کے قلوب اس سے کبھی مطمئن نہیں ہوتے. اس معاملے میں بھی یہی ہوا اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کو گمراہی قرار دیا اور اس وقت یہ معاملہ دب کر رہ گیا. مگر زمانہ حال کے ملحدین جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسلام کا نیا ایڈیشن تیار ہو جائے کہ جس میں یورپ کی ہر لغویت کھپ جائے اور نئے جوانوں کی نفسانی خواہشات کو پورا کرے، انہوں نے پھر اس بحث کو اس انداز سے نکالا کہ گویا وہ خود کوئی اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سب نقل مفتی عبدہ کے مذکورہ مقالے کی ہے، اس لیے ضرورت ہوئی کہ اس بحث کو کسی قدر تفصیل سے لکھا جائے۔ اب الحمدللہ بقدر ضرورت اس کا بیان ہو گیا اور اس کی پوری تفصیل میرے رسالہ اسلامی ذبیحہ میں ہے، وہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ اس جگہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ارشاد میں ایک حکم جو مسلمانوں کے لیے بیان فرمایا کہ اہل کتاب کا طعام جو تمہارے لیے جائز ہے، یہ تو ظاہر ہے، مگر اس کا دوسرا جز یعنی مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے جائز ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ اہل کتاب جو قرآنی ارشادات کے قائل ہی نہیں، ان کے لیے کیا حلال ہے کیا حرام، اس کے بیان سے کیا فائدہ؟ تفسیر بحر محیط میں وغیرہ میں اس کے متعلق فرمایا کہ دراصل یہ حکم بھی مسلمانوں ہی کو بتلانا منظور ہے کہ تمہارا ذبیحہ ان کے لیے جائز ہے، اس واسطے تم اپنے ذبیحہ میں سے کسی غیر مسلم اہل کتاب کو کھلا دو تو کوئی گناہ نہیں، یعنی اپنی قربانی میں سے کسی کتابی شخص کو دے سکتے ہو، اور اگر ہمارا ذبیحہ ان کے لیے حرام ہوتا تو ہمارے لیے جائز نہ ہوتا کہ ہم ان کو اس میں سے کھلائیں۔ اس لیے گویا حکم بظاہر اہل کتاب کا ہے، مگر در حقیقت اس کے مخاطب مسلمان ہی ہیں۔ اور تفسیر روح المعانی میں بحاول صدی اس جملے کا ایک اور منشا ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے مذہب میں بعض حلال جانور یا ان کے کچھ حصے سزا کے طور پر حرام کر دیے گئے تھے، اس لیے وہ جانور یا جانور کا حصہ تمام اہل کتاب میں بظاہر داخل نہیں، لیکن آیت کے جملے نے بتلا دیا کہ جو جانور تمہارے لیے حلال ہے وہ اہل کتاب اس کو حلال نہ جانتے ہوں، اگر اہل کتاب کے ذبح کردہ ملیں تو وہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہی سمجھے جائیں گے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس تقریر پر بھی آخر کار اس جملے کا تعلق خود مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا۔ اور تفسیر مظہری میں فرمایا کہ فائدہ اس جملے کا فرق بیان کرنا ہے ذبائح کے معاملے میں اور نکاح کے معاملے میں، وہ فرق یہ ہے کہ ذبائح تو دونوں طرف سے حلال ہیں، اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے، مگر عورتوں کے نکاح کا یہ معاملہ نہیں، اہل کتاب کی عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں مگر مسلمانوں کی عورتیں اہل کتاب کے لیے حلال نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان معاذ اللہ مرتد ہو کر یہودی یا نصرانی بن جائے تو وہ اہل کتاب میں داخل نہیں بلکہ وہ مرتد ہے، اس کا ذبیحہ باجماع امت حرام ہے۔ اسی طرح جو مسلمان ضروریات اور قطعیات اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کرنے کی وجہ سے مرتد ہو گیا ہے، اگرچہ وہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتا ہو، وہ بھی مرتد ہے، اس کا ذبیحہ حلال نہیں۔ محض قرآن پڑھنے یا قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے سے وہ اہل کتاب میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کسی دوسرے مذہب و ملت کا آدمی اگر اپنا مذہب چھوڑ کر یہودی و نصرانی بن جائے تو وہ اہل کتاب میں شمار ہوگا اور اس کا ذبیحہ حلال قرار پائے گا۔ آیت کا تیسرا جملہ یہ ہے، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان، یعنی تمہارے لیے مسلمان عفیف و پاک دامن عورتوں سے نکاح حلال ہے، اسی طرح اہل کتاب کی عفیف و پاک دامن عورتوں سے بھی نکاح حلال ہے۔ اس میں دونوں جگہ محصنات کا لفظ آیا ہے، جس کے معنی عربی لغت و محاورے کے اعتبار سے دو ہو سکتے ہیں، ایک آزاد جس کا مقابل کنیزین ہے، دوسرے عفیف و پاک دامن عورتیں ہیں، لغت کے اعتبار سے جگہ بھی دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے علماء تفسیر میں سے مجاہد نے اس جگہ محصنات کی تفسیر حرائر سے کی ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ اہل کتاب کی آزاد عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، کنیزیں حلال نہیں۔ لیکن جمہور علماء و صحابہ و تابعین کے نزدیک اس جگہ محصنات کے معنی عفیف و پاک دامن عورتوں کے ہیں، اور مراد آیت کی یہ ہے کہ جس طرح عفیف اور پاک دامن مسلمان عورتوں سے نکاح جائز ہے، اسی طرح اہل کتاب کی عفیف اور پاک دامن عورتوں سے بھی جائز ہے۔ لیکن بے اتفاق جمہور اس جگہ عفیف و پاک دامن عورتوں کی قید کی یہ معنی نہیں کہ غیر عفیف عورتوں سے نکاح ہی حرام، بلکہ اس قید کا فائدہ بہتر اور مناسب صورت کی ترغیب ہے کہ خواہ مسلمان عورت سے نکاح کرو یا اہل کتاب سے۔ بہرحال یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ پاک دامن عفیف عورت سے نکاح ہو، بدکار فاسق عورتوں سے نکاح کا رشتہ جوڑنا کسی شریف مسلمان کا کام نہیں۔ اس لیے خلاصہ مضمون اس جملے کا یہ ہوا کہ مسلمان کے لیے حلال ہے کہ کسی مسلمان عورت سے نکاح کرے یا اہل کتاب کی عورت سے، البتہ دونوں صورتوں میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ عفیف و پاک دامن عورت سے نکاح کرے، بدکار ناقابل اعتبار عورت سے نکاح کا رشتہ جوڑنا دین و دنیا دونوں کی تباہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس آیت میں اہل کتاب کی قید سے بے اجماع امت یہ ثابت ہو گیا کہ جو غیر مسلم اہل کتاب میں داخل نہیں ان کی عورتوں سے نکاح حلال نہیں۔ سابقہ بیان میں یہ واضح ہو چکا کہ زمانے میں جتنے فرقے اور جماعتیں غیر مسلموں کی موجود ہیں ان میں صرف یہود و نصارہ ہی دو قومیں ہیں جو اہل کتاب میں شمار ہو سکتی ہیں، باقی موجودہ مذاہب میں سے کوئی بھی اہل کتاب میں داخل نہیں۔ آتش پرست یا بت پرست ہندو یا سکھ آریہ بدھ وغیرہ سب اسی عموم میں داخل ہیں، کیونکہ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی ایسی کتاب کے ماننے والے اور اس کے اتباع کے دعوے دار ہوں جس کا آسمانی کتاب اور وحی الہی ہونا قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ تو تورات و انجیل ہی ہیں جن کی ماننے والی کچھ قومیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ باقی زبور اور صحف ابراہیم علیہ السلام نہ کہیں محفوظ و موجود ہیں نہ کوئی قوم ان کے اتباع کی دعوے دار ہے، اور وید اور گرنتھ یا زردشت وغیرہ کتابیں جو دنیا میں مقدس کہی جاتی ہیں ان کے وحی الہی اور آسمانی کتاب ہونے کا کوئی ثبوت کسی شرعی دلیل سے نہیں ہے، اور صرف یہ امکان کہ شاید زبور اور صحف ابراہیم ہی کی مسخ شدہ وہ صورت جس کو بدھ مت کی کتاب یا وید یا گرنتھ وغیرہ کے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے، امکان محض اور احتمال محض ہے جو ثبوت کے لیے کافی نہیں۔ اس لیے بجماع امت ثابت ہو گیا کہ موجودہ زمانے کے مختلف مذاہب میں سے صرف یہود و نصارہ کی عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح حلال ہے، اور کسی قوم کی عورت سے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے نکاح حرام ہے۔ آیت قرآن کریم ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنوا اسی مضمون کے لیے آئی ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور اہل کتاب کے سوا دوسری قومیں سب مشرکات میں داخل ہیں۔ ورث قرآن مجید کی دو آیتیں اس مسئلے میں وارد ہوئی ہیں، ایک میں یہ ہے کہ مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح حلال نہیں جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، دوسری یہ عورت یہ آیت سورہ مائدہ کی جس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ اس لیے جمہور علماء و صحابہ و تابعین نے دونوں آیتوں کا مدلول و مفہوم یہ قرار دیا کہ اصولی طور پر غیر مسلم عورت سے مسلمان کا نکاح نہ ہونا چاہیے، لیکن سورہ مائدہ کی آیت نے کہ اہل کتاب کی عورتوں کو اس عموم سے مستثنی کر دیا ہے، اس لیے یہود و نصارہ کی عورتوں کے سوا کسی دوسری قوم کی عورت سے بغیر اسلام لائے ہوئے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب رہا مسئلہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی عورتوں کا، تو بعض صحابہ کرام کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہی مذہب ہے، ان سے جب کوئی پوچھتا تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم میں واضح ہے ولا تنکح المشرکات حتى یؤمن، یعنی مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور میں نہیں جانتا کہ اس سے بڑا کون سا شرک ہوگا کہ وہ عیسیٰ بن مریم یا کسی دوسرے بندہ خدا کو اپنا رب اور خدا قرار دے۔ ایک مرتبہ میمون بن مہران نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ہم ایک ایسے ملک میں آباد ہیں جہاں اہل کتاب زیادہ رہتے ہیں، تو کیا ہم ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اور ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب میں دونوں آیتیں پڑھ کر سنا دی، ایک وہ جس میں مشرکات کے نکاح کو حرام فرمایا ہے، دوسرے یہ آیت مائدہ جس میں اہل کتاب کی عورتوں کی حلت بیان کی ہے۔ میمون بن مہران نے کہا یہ دونوں آیتیں تو میں بھی قرآن میں پڑھتا ہوں اور جانتا ہوں، میرا سوال تو یہ ہے کہ ان دونوں کے پیش نظر میرے لیے حکم شرعی کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہی دونوں آیتیں پڑھ کر سنا دی اور اپنی طرف سے کچھ نہیں فرمایا، جس کا مطلب علماء امت نے یہ قرار دیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہونے پر بھی اطمینان نہیں تھا، اور جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک اگرچہ از روئے قرآن اہل کتاب کی عورتوں سے فی نفسی ہی نکاح حلال ہے، لیکن ان سے نکاح کرنے پر جو دوسرے مفاسد اور خرابیاں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بلکہ پوری امت اسلامیہ کے لیے از روئے تجربہ لازمی طور سے پیدا ہوں گی، ان کی بنا پر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو وہ بھی مکروہ سمجھتے تھے۔ جساس نے احکام القرآن میں شفیق بن سلمہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جب مدائن پہنچے تو وہاں ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو ان کو خط لکھا کہ اس کو طلاق دے دو، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جواب میں لکھا کہ وہ میرے لیے حرام ہے، کہ کیا وہ میرے لیے حرام ہے؟ تو پھر امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ میں حرام نہیں کہتا، لیکن لوگوں کی عورتوں میں عام طور پر عفت و پاکدامنی نہیں ہے، اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ آپ لوگوں کے گھرانے میں اس راز سے فحش و بدکاری داخل نہ ہو جائے۔ اور امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاثار میں اس واقعے کو بروایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح نقل کیا ہے کہ دوسری مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تو اس کے یہ الفاظ تھے، یعنی آپ کو قسم دیتا ہوں کہ میرا یہ خط اپنے ہاتھ سے رکھنے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے کر آزاد کر دو، کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھی آپ کی اقتداء کریں، اور اہل زمان اہل کتاب کی عورتوں کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے مسلمان عورتوں پر ترجیح دینے لگیں، تو مسلمان عورتوں کے لیے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ اس واقعے کو نقل کر کے حضرت محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فقہائے حنفیہ اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ اس نکاح کو حرام تو نہیں کہتے، لیکن دوسرے مفاسد اور خرابیوں کی وجہ سے مکروہ سمجھتے ہیں، اور علامہ ابن حمام نے فتح القدیر میں نقل کیا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ طلحہ اور کعب بن مالک کو بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے آیت مائدہ کی بنا پر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر لیا، تو جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو سخت ناراض ہوئے اور ان کو حکم دیا کہ طلاق دے دیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے، جب اس کا کوئی احتمال نہ تھا کہ یہودی نصرانی عورت کسی مسلمان کی بیوی بن کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کر سکے۔ اس وقت تو صرف یہ خطرات سامنے تھے کہ کہیں ان میں بدکاری ہو تو ان کی وجہ سے ہمارے گھرانے گندے ہو جائیں، یا ان کے حسن و جمال کی وجہ سے لوگ ان کو ترجیح دینے لگیں، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ مسلمان عورتیں تکلیف میں پڑ جائیں، مگر فاروق کی نظر دور بین اتنے ہی مفاسد کو سامنے رکھ کر ان حضرات کو طلاق پر مجبور کرتی ہے۔ اگر آج کا نقشہ ان حضرات کے سامنے ہوتا تو اندازہ کیجئے کہ ان کا اس کے متعلق کیا عمل ہوتا۔ اول تو وہ لوگ جو آج اپنے نام کے ساتھ مردم شماری کے رجسٹروں میں یہودی یا نصرانی لکھواتے ہیں، ان میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو اپنے عقیدے کی روح سے یہودیت و نصرانیت کو ایک لعنت سمجھتے ہیں، نہ ان کا تورات و انجیل پر عقیدہ ہے، نہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام پر، وہ عقیدے کے اعتبار سے بالکل لا مذہب اور دہریے ہیں، محض قومی یا رسمی طور پر اپنے آپ کو یہودی اور نصرانی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی عورتیں مسلمان کے لیے کسی طرح حلال نہیں، اور بالفرض اگر وہ اپنے مذہب کے پابند بھی ہوں تو ان کو کسی مسلمان گھرانے میں جگہ دینا اپنے پورے خاندان کے لیے دینی اور دنیاوی تباہی کو دعوت دینا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں اس رات سے اس آخری دور میں ہوئیں اور ہوتی رہتی ہیں، جن کے عبرت نامے روز آنکھوں کے سامنے آتے ہیں کہ ایک لڑکی نے پوری مسلم قوم اور سلطنت کو تباہ کر دیا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ حلال و حرام سے قطع نظر بھی کوئی ذی ہوش انسان اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ الغرض قرآن و سنت اور اسوہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روح سے مسلمانوں پر لازم ہے کہ آج کل کی کتابی عورتوں کو نکاح میں لانے سے کلی پرہیز کریں۔ آخر آیت میں یہ ہدایت بھی کر دی گئی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کو اگر رکھنا ہی ہے تو باقاعدہ نکاح کر کے بیوی کی حیثیت سے رکھیں، ان کے حقوق مہر وغیرہ ادا کریں، ان کو داشتہ کے طور پر رکھنا اور کھلے طور پر بدکاری کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔